الہی، غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ شان نزول، چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی نہ کریں، دوبارہ قربانی کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو، یعنی ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور مزید یہ بھی فرمایا کہ یعنی جب حضور میں یعنی بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز سے عرض کرو، یہی دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت یعنی ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اجلال و اکرام اور ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم و توصیف و تکریم اور القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو جو عرض کرنا ہے، کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ ادب کو چھوڑ دینے سے، ادب کو ضائع کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ شان نزول، اس آیت کا شان نزول خزائن العرفان میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، حضرت یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی، انہیں ثقل سماعت تھا یعنی اونچی آواز سے سنتے تھے اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز ان کی بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور نے حضرت سعد سے ان کا حال دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا یعنی حضرت سعد نے حضرت ثابت کے بارے میں عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی۔ پھر آ کر حضرت سعد نے حضرت ثابت سے اس کا ذکر کیا، ثابت نے کہا یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں جہنمی ہو گیا۔ یعنی ان کو اس آیت کے بعد اتنا خوف خدا طاری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نہ پا کر حضرت سعد سے ان کا حال دریافت کیا کہ وہ کیوں نظر نہیں آتے۔ اس پر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں، تو حضرت ثابت نے یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں تو جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی یہ بات کہی، تو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل جنت سے ہیں. مزید آگے ارشاد ہوتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. ترجمہ کنز الایمان, بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس براہ ادب و تعظیم, یعنی عذروئے تعظیم و ادب اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پست کرتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. ترجمہ کنز الایمان, وہ ہیں جن کا دل اللہ عز و جل نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ترجمہ کنز الایمان, بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور بعد اور صحابہ نے بہت احتیاط لازم کر لی اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے. ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. شان نزول, یہ آیت یعنی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, یہ آیت وفد بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں دوپہر کے وقت پہنچے جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے, ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور اجلال شان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان فرمایا گیا کہ بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طرح پکارنا جہل اور بے عقلی ہے, اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. میرے آقا امام اہل سنت اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں, اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے, یعنی اس وقت وہ عرض کرتے جو انہیں عرض کرنا تھا, یہ ادب ان پر لازم تھا, اس کو بجا لاتے. مزید ترجمہ فرمایا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے. ان میں سے ان کے لیے, کن کے لیے بخشنے والا اللہ تعالی مہربان ہے؟ ان کے لیے کہ جو توبہ کریں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سورہ حجرات کی ہم نے ابتدائی آیات کی تلاوت, کنز الایمان شریف سے ان کا ترجمہ, اور خزائن العرفان سے تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی, اور الحمدللہ اس مدنی نام کی برکت سے ہمیں یہ مدنی پھول ملے کہ ہمیں بھی ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں با ادب بنا دے. آمین. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, میرے مولا بنا دے مجھے با نصیب. نصیب میرے مولا بنا دے مجھے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادب کی بھیک مانگ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آئیے مل کر ہم بھی اس موقع پر یہ عرض سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر لیتے ہیں. کیا عجب کہ ان عاشقان رسول کے صدقے میں کسی کی صدا گنبد خضرہ سے ٹکرا جائے اور ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو, اور مجھ سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اب انشاءاللہ عزوجل درس فیضان سنت ہوگا, یہ بھی مدنی انعام ہے. آئیے مل جل کر مدنی حلقے کی برکت سے اس مدنی انعام کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نگاہیں نیچی کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نگاہیں نیچی کیے, توجہ کے ساتھ درس سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان حبیب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ریشان ہے, میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی. نمبر ایک, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. نمبر دو, شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. نمبر تین, فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. نمبر چار, اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا, عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. اور نمبر پانچ,

ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باطرے علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے, بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے, بل فرح کا صدقہ کر غم کو پرا دے حسن و ساتھ, بل حسن اور بو سعید تاجزہ کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, احسن اللہ لهم رزقا سے دے رزق حسن, بندہ رزاق تاج اصفیاء کے واسطے, نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ, بے حیات دین محیے جاں فضا کے, نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ, بے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے, تور عرفان و حمد و حسنا و بہا, بے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے, بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر, بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے, خانہ دل کو زیادے روئے ایمان کو جمال, شہزیا مولا جمال اولیاء کے واسطے, دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے, خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے, دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے, خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے, دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے, عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے, حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے, کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے, دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر, اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے, دو جہاں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے, کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے, میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے, پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا, شہزیا و دین پیر واصفا کے واسطے, احینا فی دین و دنیا سلام بالسلام, قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے, عشق احمد میں عطا چشم تر سوزے جگر, عشق احمد میں عطا ساتھ چشم تر سو بھیج کر عشق احمد میں عطا چشم تر سو بھیج کر یا خدا عطار کو احمد رضا کے صدقہ ان آیا کا دیچھے عین عس علم و عمل تقو عرف عصیت مجھ بے نبا کے واسطے آمین آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.